شرنګ د تور لر او بر د ظلمت للی اشر په وطن کې انګازې دی د الله اکبر شرنګ د تور لر او بر د ظلمت للی اشر په وطن کې انګازې دی د الله اکبر ولا سازر میتر باند شوالو د آزاد جن کی دروار سیدن واخل باسا دو اتمین آنو سکون دا سیدن انسڑی دروار سیدن واخل باسا دو اتمین آنو سکون دا سیدن انسڑی دروار سیدن شرنگ دا تور لر او بر دا ظلمت للی اشر پو وطن کی انگازی دی دا اللہ اکبر یتی ما وخ کی دکڑا پاکی نوری دا بابا جان دی انتقام خلی دا ہر یو ساس کی وینی ورنا حساب دخمن نگام پا گام اخلی دا ہر یو ساس کی وینی ورنا حساب دخمن نگام پا گام اخلی شرنگ دا تور لر او بر دا ظلمت للی اشر پو وطن کی انگازی دی دا اللہ اکبر دا شاہد ناوی سلگر کئی مکاوا دستا دا من قاتل لبری گندی چی محبت ی دی ہوا جانوی دلتا دا نفراتو نقائل لبری گندی چی محبت ی دی ہوا جانوی دلتا دا نفراتو نقائل لبری گندی شرنگ دا تور لر او بر دا ظلمت للی اشر پو وطن کی انگازی دی دا اللہ اکبر ای دا شاہد موری لگ سفر وکڑا چی دستا دزڑ ٹوٹا یوڑلا طالب را غلوی پا ہاغو پسینن چستا طالب را غلی پو حاغو پسینن چستا لسر ایلو پانٹا یوڑلا دا افغانستان اسلامی امارت دا اتل قومندان شہید مولا سیف الرحمن منصور دا پنزلسن کلین پو بیار دا تیار شوی البوم دا شاہی کو پلوشی دا البوم سا اکبر حیدار جان دی ہر کالی ویا ماں ای امارت بیا پاٹول وطنا ستا حکومت لگ زر تر زر راشا ای امارت بیا پاٹول وطنا ستا حکومت لگ زر تر زر راشا شرنگ دا تور لر او بر دا ظلمت للی اشر پو وطن کی انگازی دی دا اللہ اکبر پو وطن کی انگازی دی دا اللہ اکبر پو وطن کی انگازی دی دا اللہ اکبر پو وطن کی انگازی دی دا اللہ اکبر